جو احادیث کے اندر اذکار آئے ہیں، دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں اور اذکار پر اعتماد کرنا چاہیے، خود گھڑ گھڑ کے اور بناوٹی خوابیں اور اس طرح کی باتیں کہ اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے یہ کہا خواب میں کہ یہ پڑھو، اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ عز و جلال کی کوئی وحی اس وقت نہیں آئی، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون آئی اس وقت تو اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے نہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں. جو سکھا کے گئے ہیں ان پر اعتماد کیجئے، ان کو یاد کیجئے، ان اذکار کو لیجئے اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے سچ کہا ہے، ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے. حدیثیں آ چکی ہیں، قرآن موجود ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. کوئی کچھ خواب کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ خواب کی بات کرتا ہے، یہ خوابیں صحابہ کو پہلے آنی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول ان کو آ کے بتاتے، عبداللہ بن زبیر کو بتاتے، اور سیدنا انس جو اس تعاون کی بیماری میں شہید ہو گئے ان کو بتاتے، اور کتنے ایسے تعاون کی کتابیں لکھنے والے جو ہیں ان کو بھی تعاون کی بیماری لگی اور وہ فوت ہو گئے. اس لیے اس طرح کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، توجہ قرآن پہ دیں اور حدیث پہ دیں، اور یقین کر لیجئے میں اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان بزدل نہیں ہوتا، وہ اس قدر خوف نہیں اپنے اندر پیدا کرتا جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اسے موت کا اور بیماری کا خوف نہیں ہوتا، اس کا یقین ہوتا ہے اللہ پر کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا. اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، جس طرح میرے بندے کا مجھ پہ گمان ہوگا میں فیصلہ ویسے کرتا ہوں. اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے گا، اور تو حفاظت فرما میرے مالک، ہر ایک کی حفاظت فرما، اور جو بیمار بھی ہیں ان کو تو صحت و عافیت سے نواز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.